на досвідку. Хто закінуў на хмаркі мярэжы? Гэта вецер са снежанай вежы. Ён бяссонны і грэшны, ён першы. Б'юцца словы, як рыбіны у вершы. Нехта ж грае на лютні, на версе. На святой вышыні паднябесся пачынаецца ветрава песня. Галубок чысціць перайка у снезе. Шчэ бяссонная хмарка заспана, шчэ не дыхаюць духі аргана, шчэ прасветлена плакаць зарана, шчэ нічочкі не змарнавана.